vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Günaydınlar sevgili dinleyenler. Kardeş türkülerden Gülüşün Gülden Güzel'le başladık güne, sabaha. Herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar diyelim. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bu türküyle başladı. Efendim bir saat birlikte olacağız. Yine önce hava durumunu aktarıp ardından da gündemden manşetlerden bahsedeceğiz. Elbette seveceğinizi düşündüğümüz güzel de bir listemiz var. Her sabah olduğu gibi gününüz aydın olsun, güzel bir gün olsun dileyerek hemen hava durumuna geçelim. Ama bugün 1 Mart Cuma bu arada. Hem Cuma yani hafta sonu gelmiş, hem Mart ayı biliyorsunuz baharın müjdecisi. 21 Mart'tan sonra gayrısı artık bahar ve yaz, kış bitiyor. Dolayısıyla hani Mart ayı sevdiğimiz bir ay. Dolayısıyla güneşli bir İstanbul sabahına da uyanmışız. Daha ne olsun değil mi? O yüzden biraz böyle hareketli, neşeli şarkılar ve türkülerden oluşan bir listemiz var. Bakalım meteoroloji neler söylüyor. Hafta sonu için umarım yağış yoktur diyelim. Doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacakmış hava sıcaklığı. Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak diyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uyarıysa yine buzlanma, don, çığ tehlikesi uyarıları var Doğu Karadeniz'de özellikle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis olacakmış. İşe gelirken sis görmedik aslında bakarsanız. Bilmiyoruz tabii Marmara bölgesinin nerelerinde var. İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Hava sıcaklığı da fena değil. 9 derece civarında seyredecek gün boyunca. Yani güzel bir gün bizleri bekliyor en azından hava açısından. Biraz türküyle başladık. Türküyle devam edelim. Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz ama İnce Saz bilirsiniz. Türk Sanat Müziği Fasıl. İnce Saz ekibi çalıyor. Cengiz Özkan seslendiriyor. Sendeki kaşlar bende olaydı diyor. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Radyo Hava. Kaşlar senden yastı benden. Bela gözlü küçük hanımla ayrılamam ben senden. Kaşları senden bastı benden. Bela gözlü küçük hanımla ayrılamam ben senden. Ben sende, gözleri senden sürmesi benden, edalı küçük hanımda ağlamam ben sende. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Bir Marmara bölgesi türküsüydü. Sevgili dinleyenler, Cengiz Özkan'dan dinledik İnce Saz'la birlikte. Şimdi gündeme döneceğiz. Elbette neşeli şarkılar ve türkülere virgül koyarak. Gündem çünkü o kadar iç açıcı değil. Ölümler var ama öncesinde siyasi gündemi aktaralım. Kandili Hava Operasyonu, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları bazı karakollara yönelik saldırı hazırlığı istihbaratı üzerine Kandil ağırlıklı olmak üzere Kuzey Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini bombaladı sevgili dinleyenler. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kandil'deki bazı PKK hedeflerini vurdu. Dün gece gerçekleştirilen operasyonda diyor ama bu Perşembe gününün haberi. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçakları ağırlığı Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki bazı PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Evet, bu Kandili Hava Operasyonu bugünkü gazetelere yansıyan bir haberdi sevgili dinleyenler. Öte yandan Erdoğan BDP'liler çok konuştu açıklamasında bulundu. Dün Başbakan Erdoğan İmralı görüşmeleri konusunda BDP'ye uyarılarda bulundu. Süreç hakkında fazla konuşmak istemiyorum diyen Başbakan Erdoğan ama BDP'liler ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklama yaptılar. Fazla konuştukça da hata yapıldı dedi. Evet, Başbakan BDP'nin içinde bu işi anlayan da var, anlamak istemeyen de. Bazıları çok fazla konuştu, derdimiz üzüm yemek, yeter ki huzur gelsin ifadesini kullandı. Bu da yine bugün gazetelerde yer bulan, siyasi gündemi oluşturan açıklamalardan bir tanesiydi. Dün Başbakan Erdoğan'ın yaptığı BDP'liler çok konuştu açıklaması. Öte yandan tabii İmralı denilince sevgili dinleyenler bir başka açıklamaysa Çelik'ten geldi. İmralı'daki görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik basına sızan tutanakta yer alan ifadelerin spekülasyon olduğunu belirtti. BDP heyetiyle Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin tutanaklarının basına sızması siyaset gündemini hareketlendirdi. Bu haftaya neredeyse damgasını vurdu. CHP lideri gelişmeyi masanın bir ucunda Erdoğan, diğer ucunda da Öcalan sözleriyle eleştirirken Devlet Bahçeli Erdoğan'ı vatana ihanet etmekle suçladı. Konuyla ilgili hükümet kanadından ilk açıklamaysa Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Basına yansıyan tutanakların resmi bir anlam ifade etmediğini söyleyen Çelik, tutanakları sızdıranların süreçle ilgili hassasiyeti olmadığını vurguladı. Evet, sırada bir 45'lik kaydı var. 60'lı yıllardan üstelik altın mikrofon şarkı yarışmasından. Efendim dinliyoruz Arpa Buğday Daneler. Arpa buğday taneler, aman arpa buğday taneler, aman yıkılsın meyhan. Evet, altın mikrofon şarkı yarışmasındandı. Arpa Buğday Daneler Cahit Oben ve orkestrası çaldı bu arada. Tekrar gündeme dönüyoruz sevgili dinleyenler ve İstanbul'dan haberlerimiz var şimdi de. Halkalı Kazlıçeşme arası tren yok. İstanbul'da banliyö hatlarının altyapısı Marmaray çalışmalarına uyumlu hale getiriliyor demiştik daha önce. Halkalı Kazlıçeşme arasındaki tren hattında çalışma yapılacak ve bundan dolayı da iki hat arasındaki tren seferleri bugünden itibaren yapılmıyor. Henüz evlerinden dinleyen dinleyicilerimiz varsa haberiniz olsun diyelim. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri konmuş durumda. Halkalı Kazlıçeşme arasındaki tren seferleri dediğim gibi bugünden itibaren yok ama Marmaray projesi kapsamında banliyö hattı yüzeysel metroya çevriliyor. Çalışmalar sırasında vatandaşın mağdur olmaması için de dediğimiz gibi otobüs seferleri konuldu, özellikle duyurulur diyelim. Beşiktaş'ta silahlı saldırı oldu sevgili dinleyenler. Bir ölü var. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 50 yaşındaki Cezmi İzler tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis saldırının ardından kaçan zanlının peşinde. Edinilen bilgiye göre köy içi caddesinde akşam saatlerinde Cezmi İzler'le kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda İzler tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İzler yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor şu an. Ve bir başka haber de yine Beykoz'dan geldi. Beykoz sahilinde kadın cesedi bulunmuş sevgili dinleyenler. Bilmem haberiniz var mı? Dün izleyebildiniz mi? Ana haberde de verildi bu haber. Denizde 50-55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Beykoz sahilindeki vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu görünce durumu polise bildirdiler. Bunun üzerine de olay yerine gelen deniz polisi 50-55 yaşlarında olduğu düşünülen bir kadın cesedini kıyıya çıkardılar. Evet, kadının kimliği henüz belirlenemedi. Belirlenebilmesi için çalışma başlatılmış durumda. Ve sevgili dinleyenler, internette vergi müjdesi başlıklı habere geçelim. İnternetteki %5 özel iletişim vergisinin kaldırılması torba yasayla gündeme alınacak. Kablolu, kablosuz ve mobil internette %5 olarak uygulanan özel iletişim vergisinin kaldırılması yönünde çalışmalar olduğu belirtiliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre söz konusu düzenlemenin meclis gündeminde bekleyen iki torba yasayla dahil edilmesi ya da ayrı bir internet torba yasasıyla gündeme getirilmesi bekleniyor. Sanal alışveriş vergilerinin şekillendirilmesi de yine gündemde bu yasa kapsamında. İnce Saz demişken bir tane de onlardan dinleyelim değil mi? Sırf orkestrada çalmaları yetmez, bir de seslerini duyalım. Mazi kalbimde bir yaradır diyorlar. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da benden geçmedim bu emelden. Bir hazin macera aldı, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, bir diyar oldu. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtın saçlarımdan karadır. Beni işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sarmadım sana ben de, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera. Evet, mazi kalbimde bir yaradır dedi. Hep beraber dinledik İnce Saz'dan sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönecek olursak, Yargıtay'da dekolteyle şiddet eşit olamaz deniyor. Yargıtay kadının dekolte giymesiyle kocanın uyguladığı şiddeti eşit kusur sayan ve bu nedenle taraflar birbirlerine tazminat vermesin diyen mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu. Yargıtay dekolteyle şiddet eşit olamaz diyerek eşine fiziki şiddet uygulayan kocanın kusurunun daha fazla olduğuna hükmetmiş. Aklın yolu bir bu anlamda. 2007 yılında Kayseri'de Rukiye S. ile evlenen Hakan S. evliliklerinin 3. yılında boşanma davası açtı. Hakan S. boşanma dilekçesinde eşinin evlilik sorumluluğunu yerine getirmediğini, uyarılarına rağmen açık ve dekolte kıyafetler giydiğini söyledi. Eşinden 40 bin lira manevi tazminat istedi. Rukiye S. de mahkemeye verdiği dilekçede eşinden şiddet gördüğünü iddia etti ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat ödenmesini talep etti. Davaya bakan mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme çiftin karşılıklı eşit kusurlu olması nedeniyle tazminat taleplerini de reddetti. Kadının giyim tarzı ve yalan söylemesinin dayakla eşit kusurlu olduğunu mahkeme kararında şöyle yer vermişler. Kadın evlilik öncesinde yaşam tarzı, kılık ve kıyafet serbestliğini devam ettirmiştir. Yapılan uyarıları ılımlı ve kısmen de olsa olumlu karşılamayarak başına buyruk hareketlerini sürdürmüştür. Bu davranışlardan sonra kadının az kusurlu olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi mahkemenin çiftlerin boşanmasına ilişkin verdiği kararın doğru olduğuna ancak çiftin eşit kusurlu bulunmasının doğru olmadığına karar verdi. Daire kararında eşine fiziki şiddet uygulayan kocanın kusuruyla dekolte giyen kadının kusurunun aynı olmadığını, kocanın eşine tazminat ödemesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararı sonrasında dava dosyası yerel mahkemeye gitti. Yerel mahkeme ilk kararında direndi. Direnme kararı sonra dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Kurul oy birliğiyle yerel mahkemenin direnme kararını da bozmuş. Evet, dediği gibi aklın yolu bir bu anlamda güzel bir sonuç elbette. Yargıtay'ın kararı özellikle yerel mahkemeye de bu şekilde yansımış. Misal teşkil eden davalardan bir tanesi Yargıtay'ın kararı böyle. Dekolteyle şiddet eşit olamaz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık, adı kaldı dilimizde. ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz bensiz ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz bensiz masamızda yabancılar. Hatıralar sensiz bensiz masamızda yabancılar. Hatıralar sensiz bensiz bir masalmış geçen yıllar. Kaç yaprak var elimizde, aşk bir yaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz ben sensiz. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı. Geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış Ne çok ölüm oldu bu yıl, öyle değil mi sevgili dinleyenler, yazarlar, çizerler, sevdiğimiz isimler aramızdan tek tek yaprak dökümü misali ayrıldı. Her yıl mutlaka aramızdan ayrılanlar oluyor ama bu yıl gerçekten çok fazla isim ayrıldı. Şimdi de Müslüm Baba, seveni de vardı, sevmeyeni de vardı ama genelde hoşgörüyle gülümseyerek dinlediğimiz isimlerden bir tanesiydi. Özellikle son dönem arabesk sevmeyenlerin de gönlünde taht kurmuştu değişik sanatçılarla yaptığı düetlerle. Efendim, yaklaşık 3 aydır yoğun bakımdaydı Müslüm Gürses, biliyorsunuz. Radikal şimdi bir haber geçti. Müslüm Gürses hayatını kaybetti diye. 15 Kasım Perşembe günü geçirdiği, yani dün 15 Kasım Perşembe günü geçirdiği bypass ameliyatından sonra yoğun bakıma alınmıştı. Dün de bitkisel hayata girdiği söyleniyordu. O günden bu yana tedavisi sürdürülüyordu Müslüm Gürses'in. 60 yaşında hayatını kaybetti diyor haber sevgili dinleyenler. Biz de sevenlerine bir eserle eser armağan edelim. Müslüm Gürses'in arşivimizde bulunan Sandık isimli albümünden İtirazım Var'ı dinletelim. Pekala, güle güle git Müslüm Baba diyelim bu şarkıyla birlikte. Elbette ardından çok şeyler söylenecek, dinlenilecek. Özellikle bu 1-2 gün içerisinde hayatına dair anekdotlar da yine televizyonda ya da gazetede karşımıza çıkacak Müslüm Gürses. Ama şarkılarıyla, elbette söyledikleriyle aramızda kalmaya devam edecek. İtirazım var bu zalim kadere,

İtirazım var Müslüm Gürses'in yorumuyla radyolarımızdan sevenlerine armağan olsun diyerek güle güle Müslüm Gürses dedik. Pekala sevgili dinleyenler, kültür sanata girmişken bu acı haberle kültür sanatla devam edelim dilerseniz. Yeni film ne var derseniz 7 tane yeni film vizyonda. Victor Hugo'nun romanından Oscar ödüllü Tom Hooper'ın uyarladığı Sefiller en çok merak ettiklerimden bir tanesiydi. İşin açıkçası iple çekiyordum. İşte bugün itibariyle de gösterimde. Bu hafta ikisi yerli, toplam 7 film vizyona girdi. Bugün cuma, aslına bakarsanız kadraj programında Şenay Aydemir, Radikal Gazetesi sinema yazarı Şenay Aydemir de saat 16'da sizlere haftalık değerlendirmelerini sunacaktır. Ama ben şimdilik bu sabah sizlere hangi filmler vizyona girdi birazcık bahsedeyim. Bu hafta ikisi yerli 7 film vizyona girdi demiştim. Bunlardan ilki Sefiller. Bilmiyorum Oscar törenini izleme fırsatınız oldu mu? Fragmanını orada bolca seyrettik Sefiller'in. Elbette görselliğiyle ve müzikleriyle hepimizde merak uyandırmıştı. İşte 2010 yılının en iyi yönetmen Oscar'ını kucaklayan Tom Hooper'ın Sefiller filmi. Victor Hugo'nun Sefiller adlı ünlü romanından uyarlandı film. Russell Crowe gibi isimler var. Başrollerini paylaşan set 19. yüzyıl Fransa'sı temel alınarak hazırlanmış. Yıkılan hayaller, karşılıksız aşk, tutku, fedakarlık ve arınılan günahları anlatan büyüleyici bir hikayesi var bildiğiniz üzere. Bu insan ruhunun varlığına dair ebedi bir vasiyet. Jackman eski bir mahkum olan ve şartlı tahliyesinden sonra acımasız polis memuru Crowe tarafından 10 yıllardır kovalanan John Vagin'i oynuyor. Vagin fabrika işçisi Fantin, yani genç kız Cosette bakmayı kabul edince hayatları sonsuza dek değişiyor. Aslında hani özetini vermek de ne derece anlamlı. Sefiller'i herhalde okumuşsunuzdur ya da en azından bir şekliyle izlemişsinizdir. İşte yeni yorumuyla Tom Hooper imzasıyla tekrar karşımızda bugün itibariyle de sinema salonlarında. Suç Çetesi ise senaryosu Will Beale'ın yazdığı Suç Çetesi, yönetmen olarak Robin Fleischer imzasıyla karşımızda, dram türünde film. Emma Stone, Champagne gibi önemli isimler oynamış başrollerinde. Sene 1949 sevgili dinleyenler, yer Los Angeles. Brooklyn'i acımasız çete kralı Champagne'in oynadığı rol Mickey. Chicago'nun batısındaki her türlü bahis, uyuşturucu, silah ve fahiş şelik gibi yasa dışı yollardan kazandıklarıyla şehri yönetmektedir. Üstelik sadece kendi adamları değil, polis ve politikacılar da kontrol altındadır. En cesur polisleri bile korkutan çete kralı Teğmen John O'Mara ve Jerry Waters önderliğinde Los Angeles Polis Departmanı'ndan küçük gizli bir birlik tarafından yıkılmak istenmektedir. Gelelim Sevimli Canavarlara. Yönetmenliğini Pete Docter ve David Silverman'ın yaptığı Sevimli Canavarlar filminin yapımcılığı ise Oscar ödüllü Andrew Stanton, John Lasseter'la Darla Anderson'a ait. Canavarlar Dünyası adlı kendilerine has bir diyarda yaşayan ve enerji toplamak için arada bir insanların bulunduğu ortamlara gelmek zorunda kalan canavarların öyküsünü anlatan filmin senaryosu ise Pete Docter ve Jay Colton yazmışlar. Animasyon bir film olduğunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama özellikle çocukların ilgisini çekecek tabii Sevimli Canavarlar bugün itibariyle sinema salonlarında. Ve Muhteşem Yaratıklar yönetmenliğini ve senaristliğini Richard Lagravanis'in yaptığı Muhteşem Yaratıklar filmin yapımcılığında ise Erwin Stoff imzası var. Dram ve fantastik türündeki filmde Oscar ödüllü Emma Thompson'ın yanı sıra Emir Osum ve Kyle Gaynor ve Viola Davis gibi isimler rol almış. Filmin konusuna gelince genç Ethan yaşadığı kente taşınan gizemli bir kıza ilgi duymaya başlar. Fakat Lena adındaki bu kızda lisedeki diğer öğrencilerden farklı bir şey vardır. Lena'nın ailesi ve tüm soyu aslında büyücüdür. Kurallara göre 16 yaşını dolduran tüm genç cadılar iyi veya kötü taraf arasında bir seçim yapmalıdır. Lena'nın ise 16 yaşını doldurmasına sadece 2 ay kalmıştır. Aile büyüklerinin bazıları iyiliği seçebileceğini iddia ederken büyük bir kısmı ise lanetin başladığı ve Lena'nın istese de istemese de karanlık tarafta kötülerle birlikte yer alacağını iddia etmektedir. Evet, film filmler böyle. Elbette hepsini aktarmadık ama şimdilik virgül koyalım. Tekrar sinemaya döneceğiz. Bir şarkı molası diyelim ve Demet Sağaroğlu'nun son albümünden bir şarkıyla devam edelim. Hiç Özlemedin Mi albümünü anımsayacaksınız. Bolca dinletmiştik. İşte oradan Olala ya da diğer bir ismiyle Susar Mıyım diyor Demet Sağaroğlu. Biliyordum zaten en başından, her aşkın değişik ömrü vardır. Benim tamdı sana en azından, ama sanki bir tuhaflık vardı. Başlar her hikaye, sayfalarında birçok renk olan. Varsın sonu biraz ani bitsin, zaten az sonra da gideceksin. Susar mıyım asla? Ektiğini biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık ola la. Nasıl sileceksin? Seviyordun güya kendi kendince, bu duyguyu sen de bileceksin. Susar mıyım asla? İnandım aşkla. Kaçar mıyım asla? Susar mıyım asla? Pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Demet Sağaroğlu seslendirdi Olala ya da diğer bir ismiyle Susar Mıyım da sevgili dinleyenler. Bu arada Doğan Haber Ajansı haberi geçmişti. 3 aydır yoğun bakımda tutulan Müslüm Gürses hayatını kaybetti diye Cumhuriyet, Radikal, Habertürk birçok haber sitesi bu haberi az önce aktarmıştı. NTV'nin sitesinde ise bir başka haber yer aldı. Müslüm Baba'nın durumu kritik deniliyor. 4 aydır tedavisi süren ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Sanatçının öldüğüne yönelik haberler hastane kaynakları tarafından henüz doğrulanmadı diyor. Böyle bir polemik ortaya çıktı, haberiniz ola diyelim. Umarız iyiye gider, umarız kötü haber almayız bu bağlamda. Pekala, tekrar filmlere döneceğiz. Timothy Green'in Sıra Dışı Yaşamı da yine bugün itibariyle sinema salonlarında. Yönetmenliğini Peter Hedges yaptı. Timothy Green'in Sıra Dışı Yaşamı filminin senaryosu ise yine Peter Hedges'la Ahmet Zappa'ya ait. Filmde Oscar ödüllü Diane Weiss'in yanı sıra Jennifer Garner, David Morse ve Joel Egerton oynamışlar. Dram, fantastik ve komedi türündeki filmin konusuna gelince, Stanleyville isimli küçük bir kasabada yaşayan ve aile olabilme umuduyla yanıp tutuşan Cindy ve Jim Green çiftinin bir türlü çocukları olmamaktadır. Bir gün bebekle ilgili tüm dileklerini yazıp bir kutuya koyarlar ve arka bahçelerine gömerler. Kısa süre sonra fırtınalı bir gecede evlerinde beliren Timothy isimli bir çocuk çiftin yaşamını sonsuza değin değiştirir. Bir başka filmse Hititya, Madalyonun Sırrı, fantastik bir çocuk filmi aslına bakarsanız Hititya ve başrolünü de çok yakından tanıdığınız öyle bir geçer zamankinin küçük yıldızı Osman oynamakta. Sevgili dinleyenler, özellikle Osman'ı bilenler bilirler ve sevenler de çok severler. Dolayısıyla bu filmi de herhalde sevenleri gidip izleyecek. Yönetmenliğini Ulaş Şimşek ve Cengiz Deveci yapmış filmin. Senaryosu ise Tom Sbrue ait. Gürkan Uygun, Emir Berkezincidi, Ebru Cündübeyoğlu, Serra Yılmaz ve Avni Yalçın rol almışlar. Konusuna gelince, Alaz, Yaman ve Nehir birbirinden sevimli ve meraklı üç kardeş. Bu üç kardeşin babası arkeolog, bilim adamı ancak özel güçlere sahip annelerinden ayrı büyütülmüşler. Bu meraklı üç kardeş bir gün gizli bir keşif yaparak paralel evrende yer alan Hititya medeniyetine geçerler. Evet, öykü böyle gelişir. Hoca isimli filmse yine yönetmenliğini Vahit Mustafa Yevin yaptı. Hocanın senaryosunu Vahit Nakış yazdı. Filmde Necibe Hüseynova, Telman Aliyev, Azer Aydemir, Nigar Bahadır kızı ve İlgar Musaev rol aldılar. 92'deki Hocalı katliamı esnasındaki bir düğün hikayesi anlatılıyor filmde. En çok konuşulan, üzerinde yorum yapılan filmlerden bir tanesi de bu Hoca. Konusuysa Alekper ve Günel evlilik işlemleri için Bakü Nikah Dairesi'ne dilekçe verirler. 25 Şubat 92 tarihine nikah için gün alan Alekper, Karabağ Hocalı'da bulunan keşif subayı olarak görev yaptığı bölüğüne geri döner. Düğün günü tüm hazırlıkları tamamlayıp damatlığını giyerek Bakü'ye gitmeye hazırlanan Alekper, arkadaşları Yuro Chorny, Arzu ve akrabaları Hocalı'nın Ermeniler tarafından ablukaya alındığını görürler. Alekper zor bir seçimle karşı karşıyadır. Ya üzerindeki damatlıkla Bakü'ye nikaha gidecek ya da Hocalı'da kalıp arkadaşlarıyla köyü ve ahalisini savunacaktır. Evet, filmler böyle. Hoca, Hititya, Madalyonun Sırrı, Timothy Green'in Sıra Dışı Yaşamı, Muhteşem Yaratıklar, Sevimli Canavarlar, Suç Çetesi ve Sefiller. Hani senin için hangisi cazip derseniz, benim için işin açıkçası Sefilleri çok merak ediyorum. Galiba bu hafta sonunu da bu filmle değerlendireceğim. Tabii kendi adıma. Nazan Öncel seslendiriyor. Ekinmekteyim diyecek. Efendim sonra, evet, yavaş yavaş vedamızı edeceğiz. Program bitmek üzere. Radyo Hava. Belki bir derdim var, mutsuzumdur. Belki havam yok, belki İçerlemiş ağlıyorumdur. İçine atma diyebilirdin. Aşk gribinden ölebilirdin. Hayırsız çıktım, derinden sarstın. Bunu bana Ekilmekteyim dediğin azdan önce geldik programın sonuna, veda vakti ama her gün olduğu gibi yine yayın akışımızı da anımsatalım. Bugün neler var neler yok Radyo Havan'da efendim 12 gibi öğle bültenimiz var. Öğle haberlerinin hemen ardındansa sektör içi haberlerle saat 12.05 civarı Eczacı gündeminde Burcu Günüşen karşınızda olacak. 13 itibariyle yine isteklerinize yer vereceğiz. Suat Gülbinat mikrofon başında olacak müzik kutusunda ve ardından bir kahve molası, ne dersiniz, caz dinlemeye. 14 itibariyle 15'e kadar Cent Sunar kahve molasında sizler için seçtiği güzel şarkıları dinletecek. Ardından Devinim var. Fatih Güçlü sizlerle birlikte olacak saat 15-16 arasında Devinim programında. 16'da ise yine sinema yorumlarıyla Şenay Aydemir kadrajda karşınızda olacak. 17'de ise Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli yine 45'likleriyle birlikte nostalji rüzgarını estirecek 18'e kadar. 18'de akşam bültenimiz, ardından da akşam keyfiyle hafta sonunu karşılayacağız. Gün boyunca radyonuz açık kalsın diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için anıyor, anıyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için anıyor, anıyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül anıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül yanıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. İnanıyor, arıyor bu gönlüm. Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm. Neden, niçin anıyor, arıyor bu gönlüm. Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül soruyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.